Часто здарается так, что один день, один крок поворачивает жизнь человека, приносит ему счастье або горе. Только один крок. Як угадать этот крок? Да вас можно? Коли ласка, заходьте. Добрый день. Сядайте, коли ласка. Чем могу служить? Я чула, что у вас на лето можно стать на работу. Пробачьте, а вы кто будете? Студентка первого курса, за техничный факультет. Ага. А чему вы не хотите поехать до дома отпочить? Мать, видать, маркотится. У меня нема мати. Мачеха. Угу. Разумею. Ну что ж, уладковать вас можно. А куда бы вы хотели, на ферму или в поле? Мне все равно. А что, коли мы поставим вас на ферму у чочицей? Ну что же это за работа? Не бюляжачага? Ну, даремно вы так думаете. Во умовах академии это вельми важно. У чочек на нашей ферме это як навуковый работник, аналитик. Добре, я згодна. Почекайте. Вы ж хоть скажите, як вас зовут? Треба ж ведать, кого мне чекать на работу. Заранка. Заранка. Пригожее прозвище. Поэтичное. А имя? Галя. Галина. Да ну, а меня зовут Станислав Городюк. Директор в учебной господарке академии. Вот мы и познакомились, Галя, заранка. Ну, значит, вы одразу ж после сессии приходите. Я вас буду чекать, добре? Добре. Як только сдам опошний экзамен. Какие у него прихожие очи. Блакитные. Блакитные, как пролески. И голос, как музыка учить. Як песня. Станислав. Стась. Стасёк. Ой, что это со мной сегодня? Эх, Галя, Галя. Неужо ты еще не догадалась, что старилось? Прислухайся до своего сердца. Чуешь, як трапечется яно в грудях? Погляди, як одразу попрыгажило життё. Неужо ты не здогадываешься, Галя? Добрый вечер, городница. Ой, как вы меня наполохали. И вы в этот парк ходите, а? Так, специально пришел проверить, как вы рыхтуетесь до экзаменов. Вы не кажите. Все в голове переплеталось. А чему вы один гуляете? Хиба нема с кем? Каб не гэта ваша зоотехніка, так мо вы за кампанію пагулялі б трошкі са мной, а? Але я ведаю, што вам цяпер не да кампаніі. Не, з паўгадзінкі можна. Хай трошкі галава адпачне. Вы чуеце, Галя? Что он вырабляет? Чую. Скажите, Галя, Вы кого-нибудь любили? Маму, Клина была жива. Ну, маму и тату все любят. А кого-нибудь из хлопцов? Что вы? Кого я могла любить? Ну, хиба мало добрых людей на свете. Давайте посидим тут на траве. Давайте. Я пригожа. Я ніколи не зауважала, что наш парк такий пригожий. А вы, Галя, ведаете, где мы с вами сидим? Ну, чего ж не ведаю? На полянце. А ти ведаете вы, что калісьці тут, вот на гэтым узгорочку, неведомый автор писал своего Тараса на Парнасе. Гэту узгорок ему, мабуть, и уявлялся Олимпом. Откуль вы все ведаете? Легенда тут такая ходит. Вы зусім замерзнете, возьмите свой пинжак. Не, Галя. Не, ну возьмите, возьмите. Галя, не треба, ну. Галя. Что, Сталь? Почекай. Побудь еще хвилинку. Не, не треба, каб нас то убачил. Я одну тебе не пущу. Еще кто-нибудь наполохает. Я не палахлівая. Нічого і нікого не баюся. А калі сустрэнемся? Завтра. На гэтым жа месцы. Бывай, так? Бывай, любая. Заранка. Летят утки. И два гуся. Горше у нас тут, Галя. Правда? Як на курорті. Я ніколи не була на курорті і не ведаю, що це таке. Я так само не була, але чула від людей. Ой, кого люблю. Кого люблю, не дождуся. Ведай, что, Галя, давай покупаемся трохи, покуль коров даете. Давай, давай, давай. Распродайся хоть. Раз. Летят утки, летят утки. И два. Ну, готов? Готова. Холодно. Холодно. Холодно. Ой, ой, ой. Ух ты. Галька, яка ж ты пригожая. Ослепнуть можно, як от солнца. Пригожая. Ой, не глядеть, у мой бок не хочет. Як приїхали сюди у літній лагер, так і не був ні разу. Хто я? Ти його не ведаєш? Станіслав. А що у вас з ним? Я кохаю його. А він тобі? Хто його веде? Хіба мужчину можна вірити? Чому ж нельга? Глядячи, яким мужчинам? Таким, як Станіславу, можна і треба вірити, і він хороший. Хто його ведає, може, і хороший? Ти його так мало ведаєш і покохала уже. Завошта ж ти його? Сама не ведаю. Серце виновата. Альбіна, що з тобою? Нічого. Гэта так пройде. Хочеш, я розкажу тобі, як ми познайомилися зі Станіславом. А де ви з ним познайомилися? В Новогрудському острозі. Наші одиночки були побач. І ми перестукувалися про стінку. Ти сиділа в турмі? Сиділа 2 години. Допити, катування, здіки. Хіба все розкажеш? Ой. І увесь гэты час Станіслав був для мене опорой, надії. Ён трымаўся сам і падтрымліваў мяне, хоць ні ён мяне, ні я яго ні разу не бачыла. Потым дэфензіва, нічога не дабіўшыся, выпусціла нас. А праз месяц было прынята рашэнне цэнтральнага камітэта перакінуць нас у Савецкі Саюз. Вось так мы, дзяўчынка, і апынуліся тут. Дык вы ўдваіх і граніцу пераходзілі? А ўдваіх. Мы адно аднаго і ў твар нават не ведалі. Толькі ўжо тут, на пагранічнай заставе, я даведалася, што гэта той таварыш, з якім я перастуквалася. Але, ведаеш, я яго іменна такім і ўяўляла. Іменна такім. Отже, як бывае. Бывае. Так ты яго кахаеш. Ой, Альбінка, вельмі кахаю. Я сама гатова ўсё гэта перажыць. Абы яму хоць, ну, на волос лягчэй было. Я пастараюся зрабіць так, каб яму лёгка і хорошо жылося на гэтым свеце пасля ўсяго таго, што ён перажыў. Як жа ты пастараешся? А можа, і не трэба табе старацца? Можа, ён не варты таго? Не, Альбінка, ён самы лепшы. Другого такого няма. А ты, Галя, кахала ўжо каго-небудзь? Не, не, любая. Яго першага і, мабыць, апошняга пакахала. Сэрце, цябе не хочу. А ты ведаеш? Дзяўчынка. Першае каханне часам бывае сляпое. Не ведаю, ведаць не хачу. А ці варта табе яго кахаць? Ён не пара табе. Ты ж на 10 гадоў маладзейшая за яго. Як же ты? Альбіна, не кажы так. Я кахаю яго. А ўсё астатняе для мяне не існуе. Чуеш? Сэрце, как хорошо, што ты такое. Спасибо, сэрце, што ты ўмееш так. Ну, што ж ты маўчыш, Альбіна? Як сказаць ёй, гэтай дзяўчынцы, што Станіслаў не яе, а твой? Твой! Што ты не можаш без яго? Што без яго няма для цябе жыцця? Цэлы тыдзень не было Альбіны. Усе, хто жыў у лагеры, лічылі, што яна захварэла. Але Альбіна была здаровая. Галя! Галя! Галінка! Што? Ідзі хутчэй сюды. Куды ты знікла, Альбіна? Ну? Галя! Што здарылася? Нічога не здарылася. Можаш мяне, дзяўчынка, павіншаваць? З чым? Я выйшла замуж. Ой, за каго? За яго. За Станіслава. Не. Не. Даруй мне, Галя. Але інакш я не магла. Ты яшчэ сустрэнеш сваё каханне. А ён у мяне адзін. Разумееш, Галя, адзін. Адзін. Галя, ты чуеш мяне? Ішоў час. Скончылася лета, мінула восень, наступіла зіма, а затым і вясна. А Галя ўсё яшчэ ніяк не магла паверыць у тое, што здарылася. Можа, ўсё гэта сон? Можа, прачнецца яна і ўбачыць Станіслава, які толькі яшчэ, здаецца, учора прызначаў ёй спатканне ў парку. Не, дарагая моя заранка, гэта не сон. Гэта правда. Тут туляецца каля хаты. Гэта я. Цётачка. Добры вечар вам. Добры вечар, дзіцятка. Вы тут жывіце ці ў гасцях былі? А, каму я ў тыя госці патрэбна ўжо? Гэта ж дзякаваць Богу, малое знайшлося, дык за няньку папрасілі. А што? Хто ў іх знайшлося? Хлопчык ці дзяўчынка? Хлопчыка, даў Бог. А ты, дзеткі, іх знаёмая, што дапытваешся? Знаёмая. А то зайшла б у хату, паглядзела б дзіцятка, пагаварыла. Не, ну, не, не, не. Куды ж я пайду з парожнімі рукамі? Да малого ж трэба з падарункамі ісці. Я нават не ведала, што ён знайшоўся. А куды вы сабраліся? Ды от жа, схадзіць трэба на сваё котлішча, сёе тое прыгледзіць. Ну то я вас правяду трошкі. Правядзі, калі ў цябе, дзеткі, ногі маладыя, правядзі. Як яны жывуць? Не сварцца? Хіба з такім чалавекам, як наш гаспадар, можна сварыцца? О, хоць бы і захацеў, дык з ім не пасварышся. У яго ж душа мякенькая, мякенькая. Што ты яму скажаш, то і ён і робіць. Ён жа нават перада мной, ну, лістам сцелецца. Бабулька ды бабулька, матулька ды матулька. А хто? Хто я яму? Як жа яны хлопчыка назвалі? Вадзімам. У нашым гарадцы дык такога імя і не чулі. Добры імя. Ну, дык вы ўжо ідзіце адны, цётчка, а мне трэба дадому. Бывайце. Дык хто ж ты такая, дзеткі, а? Можа, радня якая далёкая? Не. Просто знаёмая. Я працавала з імі разам на ферме. Дабраноч, цётчка. Дабраноч, дзеткі. Галя? А? Галя, што ты тут робіш? Гуляю. Адна? У такі час? Вы ж таксама адзін ходзіць. Сумна стала, дык от і пайшоў па лесе са стрэльбы. А? Пачакай, куды ж ты? Дай хоць паглядзець на цябе. А навошта вам глядзець на мяне? Галечка, любая, не думай пра мяне, што я, які вісус несусветны. Зразумей, што часам акалічнасці бываюць вышэй за пачуцці, за жаданні. Не разумею вас. Зразумей. Я цябе кахаў і цяпер кахаю. Але так сталася, што не... што іначе я не мог. Не мог зразумець, ты мяне... Мяне абавязвае мінулае. Яна ўжо прывыкла, што я побач... Ідзіце вы дадому. А то... сын прачнецца і хопіцца, што бацькі няма... плакаць будзе. Збяры ўсю сваю волю. усю свою рашучасць, Галя, і не аглядвайся. Ён стаіць і глядзіць табе ўслед. Не азірайся, Галя. Лепш бы не было гэтай сустрэчы. Лепш бы яны размінуліся. Гэта я. Хто ты? Памятайце, я праводзіла вас да братца. Ты хто ж ты, а? Гэта я, Галя. Ну хіба вы забыліся, як я вас праводзіла, калі вы ішлі ў варатец? Ну, не крыўдуй, дзіцятка. Старая памяць, як рэшыта. Ну, што ж табе, галубка, трэба? Гэта праўда, што іх забралі? Станіслава з Альбінаю? Ага. Праўда, моя галубка, праўда. Калі гэта было? Учора. Пагрукалі ў дзверы сярод ночы. Я пайшла і пытаю, хто там? Свае адказваюць. Ну, так я і адчынила. Цётка Пракседа, а ці ёсць у вас чым карміць дзіця? Малачко ёсць яшчэ. Свермы даюць. Старшыня так сёння распарадзіўся, дай Божа яму здароўя. Сама не ведаю, што маёй беднай галоўцы рабіць з гэтым дзіцем. Не кінеш, яно ж жывенькае і жыць хоча. Цётка Пракседа, дайце ў што сухое завярнуць яго. На, дзеткі, на. Ух ты мой прыгожанькі, ну. Ух ты мой кучаравенькі. Ну, не бойся, не плач. Не плач, я не пакіну цябе і ў крыўду нікому не дам. Ну, ідзі ж да мяне. Мой маленькі, мой сыночак. Я так рада, што вы прыйшлі. Ой, Галачка, яна рада. А 2 тыдні ў акадэміі не паказваецца. Праўда, што? Мы хацелі ўжо ў міліцыю заявіць. Цябе стрыжанок шукаю. Праўда, Галя? А што ім патрэбна ад мяне? А ты хіба не ведаеш? Ён жа цяпер сакратар камсамольскага камітэта. На тым тыдні выбралі. Ой, пашчасціла табе, Галя. Твой земляк у такое начальство выбіўся. І з той прычыны ён запрашае цябе сёння на камітэт. Роўна ў 7 гадзін. Добра, прыдаю. Паглядзіце. Які прыгожы. Ой, цішэй. Дзяўчаты, ну я прашу вас, вы будзеце. Ой, мы познімся. Так ты, Галя, не забудь прыйсці на камітэт. Прыду, нехай не баліць душа ў таго вашага стрыжанка. Які ж ён наш, ён твой. Цішэй. Ну, ты хочаш, трэба прапаліць сёння, халаднавата ўжо ўночы. Ага, прапаліць, цёточка, а мне трэба збірацца ўжо. Таварышы! А цяпер дазвольце перайсці да другога пытання. Да персанальнай справы камсамолкі Галіны Заранкі. Заранка тут? Тут. Тут. Я, таварышы, коротко інфармую вас пра сутнасць справы. Заранка фанаберысты адарвалася ад камсамольскай масы, адмаўляецца ад грамадскіх даручэнняў. Калі гэта было? А галоўнае, таварышы, Галина заранка стратила революційную класовую пильность, а таких, як яна, тільки і шукає розної ворожої нечисть. Її знайшов і прибрав до рук коварний шпіон Станіслав Городюк. Ну, часом старається з чоловіком. І він сосліпу не туди подасться. Але ж потім він оглядеться і вернеться назад. А заранка і не збирається ворочаться назад. Як ви думаєте, товариш, можемо терпіти у своїх рядах такого чоловіка? Я думаю, що гнилому лібералізму тут нема і не повинно бути місця. Прошу комсомольців виказатися. Хто, товариші, хоче слово? Ну, хто буде говорити? Як Галина сама скаже. Правильно. Єсть пропанова заслухати заранку. Ідіть, товариш заранку, сюди. Нема чого там у кутку ховатися. Я... Товариші, я не збираюся оправдуватися перед вами, бо... Мне не молчим оправдываться и каяться. Меня тут усе ведаюць, а некоторые ведаюць и моих батьков, и мое вязковое життё. Я хочу сказать про его. Про Станислава Городюка. Про шпиона! Ніякий он не шпион, товарищ Стрижанок. Я усумленне, чистый, як у дитяти. И чтоб там благое на его и про его не говорили, я ни в одному слову не поверу, николи не поверу. И он революционер. Революционеров туды не берут, куда его взяли. Я не ведаю того, что и на во что его взяли. Может, и там помылились. О! Там не помыляются. Это вы, громадянка, помыляетесь. На ваших очах бельмо классовой слепоты. Есть, товарищи, пропанова больше не выслуховывать человека, який бере под оборону чорт ведомо кого, заместо того, как покаяться и признать свои помылки. Я думаю, товарищи, нема потребы больше выслуховывать неразумные трезнения человека, який кончатково сбился с тропу. Пропаную выключить Галину Заранку с родов комсомола. Что я говорю? Кто за, прошу поднять руки. Так? Одноголосно. Одноголосно! А теперь, товарищи, я хочу сформулировать додаток до постановы комитета. Який додаток? Мне здається, что мы не можем быть обыяковыми до того, кто выховывается у стенах академии. Будучи спеціаліст, який не бачить, де ворожий, а де своє, не наш спеціаліст. Кому пропоную записати? Просить дирекцію розглядати питання об метозгодності далейшої учоби громадянки Галини Заранки. Хто за це, прошу голосувати. Галя, а? Почекай. Ледь здогнав. Мне треба с тобой поговорить. Я хочу сказать... Ты уже все сказал. Галя, зрозумей. Я кахаю тебя. Ты же ведаешь, я еще в школе. Я ж помощница шпиона. Ой, я ведаю, что ты хороший, что ты не такая. А лишь я секретарь, я повинен. Значит, ты... Галя... Ты не веришь, что я... Не верю. Значит, ты думал про меня одно, говорю другое. Значить, ти на сході кривів душою? Зрозумій, Галя, я офіційна особа, я секретар. Ти більш, коли ти секретар. Галя. Ти страшний чоловік. Пречет мене. Галя, Галя, я кохаю тебе, Галя. Не подиходь. Не подиходь до мене. Чым гэта ты так нагрузілася? Усё сваё нясу. Прыйшла да вас назаўсёды. Буду тут жыць. З вамі і з Вадзімкам. А вучоба? А вучыцца буду пасля, калі ён падрасце. Калі-то ён яшчэ падрасце. Ой, ты б, дзеткі, не калечыла сваёй жыткі. Мы яго куды аддалі? Кажуць жа, ёсць такія дамы, куды дзяцей бяруць. Я ўжо распытывала. Не, не, цётачка, я яго нікуды і нікому не аддам. Сама дагляжу. Час маю. Бо ў акадэміі я ўжо больш не вучуся. Выключылі. Ай, за яго? За Вадзімкі? За яго. От, не кажы, ты свет настаў. Ай-яй-яй. На добры лад. Дык яны б табе прэмію, якую павінны б даць за тое, што ты гэтаму дзіцятку маці ў горы замяніла. А яны, унь што. Ай. Тішэй. Не плач, мой маленькі. Ну, не плач, мой сыночак. Ну, ну, усміхніся, Вадзімка. Ну, усміхніся. Не бойся. Я цябе нікому ніколі не аддам. Ты мой. Мой. Мой. О, калі ласка, калі ласка. Заходьте, товарищ Заранка, заходьте. Про вас ты... А мне про вас уже казали. Чем могу вам допомогчи? Мне потребна работа. Работу мы вам дадим. А где вы хочете працевать? Мне все равно, где. А вы працевать? Скажите, а як там дитятка Гарадюковых? Дякую. Хороший хлопчик. Дуженький, здоровенький. Дык от, гадаваць яго няма чым, дык трэба зарабляць неяк. Дык гэта вы дзеля яго і на работу стаць хочаце? Ну, для яго і для сябе, для ўсіх. Кажыце, зусім няма грошай. Ды не, мне яшчэ... Пачакайце, пачакайце. Вазьміце, калі ласка, гэта. Ой, што вы? Не, у мяне яшчэ ёсць трошкі грошай, хопіць, пакуль зараблю. Я... Вазьміце, вазьміце, кажу вам. Пакуль вы заробіце, і колькі вы там заробіце. Ды не, я ж... А калі праўду казаць, так я перад самым Марыштам пазычыў Станіслава. Цяпер ж я не магу яму аддаць. Дык вот вам для яго хлопчыка і аддаю. Дзякую. Дзякую вам. Завошта ж вы мяне дзякуеце. Гэта я павінен вам падзякаваць. Вось, возьмите паперку и будете працаваць на ферме. Дякую вам. Ішоў час. Міналі гады. Як жа ты змянілася, моя Заранка? Нават я цябе пазнаю не адразу. Маці. Жанчына, якая вызнала за сваё кароткае жыццё і добрае, і благое. Вунь ужо і зморшчынкі каля вачэй з'явіліся. Але самая страшная бяда твоя яшчэ наперадзе. Збяры ўсе свае сілы, Заранка. Галя, Где ты была? Я тебе 2 години чекаю. Ты? Мне? Навошта что я тебе спотребилась? Галя, теперь не час вспоминать старое. Что было, то и было, того не вернешь. Ты ведаешь, что я давно кахаю тебе. Ой. Галя, любая, давай утекать отсюль. С гэтага пекла, каб ты ведала, что там деялось. Колькі людей загинуло. Куды утекать? Пойдем у свою вёску. Кинь его на старую, а сами пойдем. Кого кинуть? Его, хлопчика. Нет. Мне с тобою не по дорозе. Будем добираться у свою вёску, Галя. Добирайся, куды хочешь, только без мяне. Галя! Иди. Зараз же! Галя! Зараз же иди от меня! По городах окопы копают. Может, и нам якую ямку зарабить, каб хоть сховаться, коли позиция сюды приди. Я не буду тут ховаться. А где ж ты денешься за гэтым малым? Свет великий, знойдется у им место и нам. Никуда я тебя не пущу с детям, ты ж пропадешь. Ну, а коли уже, не доведи бог, и немец той придет, так что он тебе зробить? Не пущу я тебя никуда, не пущу. Ты ж мне як родная дочка, а он як родный внучок. И вы нам як родные. Але мы не можем тут больше оставаться. Сюды уже идет война. Бедненький мой хлопчик. Дитятка моя несчастная, хожу тебе. Ні матки, ні батьки нема. Дык яшчэ. Вунь, якое гора на твою галоўку зрынулася. А што гэта за госці у мяне тут сядзяць? Нечаканыя і няпрошаныя. Бачу, што няпрошаныя. Ужо і спаць паклаліся. Ты здарожылася, дзіця, зусім. Адкуль жа вы і куды? Мы і самі не ведаем, куды. Хотели от войны утечи. Хіба ад яе проклятую цячеш? Ну, заходьте у хату. А, ты можеш... Да, не будете же вы ночевать тут, на прызьбе. Осторожно бери, каб не прачнуўся. Ага. О, поклади его сюды. Дякую. А вы хіба... Одна живете? Одна. Старый летощ на той свет выбрался, а сыны повывучивалися и поразъезжалися, который куды. Мабуть, и сама ты с города? Да нет, тетушка, я не с города, я училась. А як же ты, гэтая дитятка, придбала в учачище? Знайшлося? А, навошта тебе такой молоденькой? Эта дитятка потребна было. Так вышла. Ой, гора наша жаночая. А батька хлопчика где? Там, где все теперь мужчины. Так вы, может, ничего не ели дорогой? Чему ж не ели? Ели щавье, ягоды. Наедок с того щавье да ягод. Ну, я зараз. Вы уже гостики мои непрошеные, не гневайтесь на меня, что ничего горячего не маю вам поставить. Я ж кажу, на одну свою душу трошки звару, не хапая. Меня Химой зовут. Да что вы, тетка Хима. За что ж это мы будем на вас гневаться? Коли правду вам сказать, так мы зим целый тыдень на одних ягодах дышал и жили. То черпайте еще молочко. Дякую. Мама! Где вы? Ой, прочнулся, сыночек. Дома, детки, дома. Дома, сынок, дома. Вот умыся, да повечерим, ну, иди умыся. О, не осея, уже не очистая сила. каб цябе па тым свеце так насіла. Хто ідзе, тётка Хіла? Ён, Міхот. Дзень добры, у хату, тётка Хіла. Дзень добры, Міхотка. І спаць табе не хочацца. Не спіцца мне цяпер, тётка Хіла. Я ж цяпер начальства. А якое ж ты начальство, Голубок? Паліцыя. Вось я бхожу з сваю парахвію. А у вас, я бачу, людзі чужыя ёсць. А гэта, Міхотка, не чужыя, гэта свае. Хто свае? Адкуль свае? Гэта ж ятроўкі мае, ну, нявестка з горада з сынам. А я і не веду, што у вас якое свойства ёсць, апроч вашых хлопцаў, а? Чаго ж яны гэта з горада ўцяклі? А, та дзівак чалавек. Што ж яны там, о, з гэтым хлопчыкам, каменне будуць грызці, ці жалезячча якое. А тут жа хоць бульбіна на гародзе вырасце. А мужык яе дзе? Мо бальшавік які, а? Ой, які бальшавік? Яго 4 гады назад як забралі, дык па сённяшні дзень. Куды забралі? А хіба ж я ведаю, куды? Можа, вы ў мене самой спытаеце? А. Смелая. А вы надоўга да нас? Не ведаю. Мабыць, пакуль калатня пройдзе, а там трэба ж недзе і прыстанку шукаць. Ну, а чым жа вам тут, у цёткі Хімі, благі прыстанак? Хата вялікая, гаспадарка добрая. Жывіце сабе, не гадкі, памагайце цёцы, а? Ну, добра, засідзіўся я тут у вас. Да пабачэння. Хутка я ізноў да вас зайду. Цётачка, што ж это за ён? Мацюк, люты як цігра. Гэта, відаць, ты яму спадабалася, што ён так лагодна размаўляў. Адкуль вы ўзялі, тётка Хіма, ўсё тое, што пра мяне расказвалі? Ой, нічога я пра цябе, галубка мая, не ведаю. Я ўсё выдумляла, брахала яму пад нору. Ой, навошта ж вы? А калі я пайду, ён спахопіцца, што мяне няма? Што ён вам скажа тады? Нікуды вы, мае дзеткі, не пойдзеце. Вунь сядзіце тут, у зацішку. Куды ж вы проці вайны? Хіба на смерць? Хіба ў мяне хата цесная? Дзякую, тётачка. Дзякую за ўсё. За ласку, за шчырасць вашу. А што там дзякаваць? Чалавек чалавеку заўсёды дапамагаць павінен. Ой, ой, божачка, што? Тётка Хіма, адчыніце. Хто там? Свой, свой, адчыніце. Хто ты свой? Адчыніце, пабачыце. Дык вы не пазналі мяне, тётка Хіма? А божачкі, Кадзя! Ён самы, а вы, здаецца, не рады мяне бачыць? Паліцэйскіх немцаў поўна вёска. Ведаем, ведаем. А вы, Галя? Галя. Чуў пра вас, толькі вось раней бачыць не давялося. Выручайце нас, цётка Хіма і Галя. Ну? Без хлеба ў лесе сядзім. Ай-яй-яй. І муку маем, а спячы нема дзе. Ай-яй-яй. Дык мы па сваіх людзях рашылі развесці. Ага. І папрасіць, каб яны спяклі. Ага. І вам 2 мяшкі прывезлі. Ведаеце, як у лесе, без хлебу такую сюжу. А, Боже мой. Дапаможаце? Ой, вядома, дапаможам. Ну, не паміраць жа людзям. Мікола, неси мяхі сані. Цётка Хіма, кажыце яму, дзе паставіць. Іду, іду. А вам, Галя, будзе больш сур'ёзнае заданне. Якое? Адказнае і небяспечнае. Я не баюся. Баяцца не трэба, а лішняя асцярожнасць не перашкодзіць. Нам патрэбны пастаянны сувязны. Разведчык, які ўвесь час сачыў бы за паліцэйскім гарнізонам і дакладваў бы нам. Я зраблю гэта. Пачакайце. Гэта яшчэ не ўсё. Вы павінны ўвайсці ў давер да начальніка мясцовай паліцыі Мацюка, майго пляменнічка. Ой, Мацюк ваш пляменнік? А вы не здзіўляйцеся. Законы класавай барацьбы такія, што бацька з сынам часам могуць за грудкі пабрацца. Вы скарыстайце тое, што ён заліцаецца да вас. Вам гэта вядома? Ну, на тое мы партызаны, каб усё ведаць. Нам, напрыклад, вядома і тое, што ніякіх поспехаў ён у вас не дабіўся. А вы цяпер зрабіце выгляд, што ўступаеце. Разумееце? Разумею. А як я змагу перадаць вам, калі будзе што каштоўнае? Усё прадугледжана. На ўзлесі ёсць старая сіна з дуплом. Вось і тое дупло вы будзеце класці запіскі. Толькі як жа вам паказаць яе? Пачакайце, я зараз разбужу сына. Сынок, сынок, вставай, ну. Чуеш, Вадзімка, вставай. Вставай, хутенька, ну. Навошта? Ну. От паедзеш з гэтым дзядзькам, ён табе нешта пакажа. Ну, вставай, ну? Вставай. Мяхі ўнеслі. Цётка Хіба, вы спячыце як мага больш. Ага. І ведаеце што? Там пад плотам намяло гурбу снегу. Ага. Дык вы закапайце яго ў снег. А мы потым прыедзем уночы і забяром. А, добра. Ну, хадзем, хлопчык. Мы цябе пракатаем і назад прывязём. Бывайце. Бывайце. Шчасліва вам. А куды яны ўзялі Вадзімку? Пакатацца хлопец захацеў. Вы ж ведаеце, як ён любіць на санях катацца? Любіць, то любіць. Але ты, мабыць, матка, не любіш яго. Гэта ж трэба ў такі мароз, ды сярод ночы адпусціць дзіця катацца. Ды на мяне я б яму такіх пляскачоў дала б. Нічога з ім не станецца, ён жа не маленькі, так што... Ну і не надта вялікі. За матчыну спадніцу аберыч трымаецца. Ай-яй-яй-яй. Ну, давай, галубка, хлеб учыняць. Давайте. Дзве дзяжы учынім, да полудня ён і падыдзе. А навошта вы столькі хлеба напеклі? На траіх вас на паўгода хопіць? Гэта ты, Міхотка. А я ж думала, які ліхі чалавек. Я, не бойцеся. Да, цяпер жа такі свет настаў, што і самой сябе часам баіся. А божачкі, што ж рабіць? Ваня? Добры вечар. Добры вечар. Паня. Калі ж ты я паней стала? На хіба мы раўня вам, а? Мы вясковыя галытва, вы ўсё ж такі гарадская. Цяпер і я не гарадская. А навошта вы столькі хлеба напеклі? Як быццам вы ў бежанцы збіраецеся? А божачкі, во, прыстаў, дык прыстаў. А да, цяперашнім светам, да цяперашнім часам трэба, каб хлеба ў запасе. Ну, хіба ж ты не чуў? То ў адным, то ў другім баку гараць вёскі. Можа, і да нас такая беда прыйдзе. Дык і хлеб жа ваш згарыць. Да не згарыць. Мы ведаем, як яго схаваць. У снег закапаем, і он мёрзлы там да вясны можа праляжаць. Бач ты, якая вы здагадлівая, я не ведаў. Ну, а цяпер давайте закусь, тётка Хіба. Дайце жа крайчык свежага хлеба, ты пашукайце ў каморы марожанага салца. Сядайце. Галя, я хочу выпить за вами. Вы ж ведаете, який я пяток. Ну, хіба только деле компании. То вам одному сумно будет. О, это я люблю. Господи, что с девкой сталося? За один стол с полицаем все. На, будем здоровы. Ой. Ну, вот, бачишь, и выпила. И не померла? Ну, от горелки, брат, еще никто не помирал. Выпить, это ж коли настрой. Тяжко вельми. А я могу тебе такое житье дать, какое тебе не снился николи. Только захоти. Якое житье? А ты якое? Бачиш? Что это такое? Золото. А где вы его взяли? Где взял? Ну, там больше никто не возьмет. Эх, вот еще что. На, бери ключ. Иди займай себе хату и раскошуйся, как хочешь. Якую хату? Чию? Евелеву. А где же яны? Ну, сегодня еще на этом свете, а завтра уже будут на тым. Завтра под вечер Гордеевича их будут расстреливать. Только я ничего тебе не говорил, разумеешь? Разумею. Если станешь моей, то будешь жить, как у Бога за пазухой. Все будет. У молодца купаться будешь. Не, Мехотка, теперь не час. Ты ж ведаешь, война усюду, усюду только одно несчастье у людей. А ты хочешь, чтобы мы с тобой одни были счастливы? Я хочу, как ты моей стала. Не, не, Мехотка, не час. Иди сегодня до хаты. Наша от нас никуда не утече. Ну, гляди, мое терпение может скончиться, а ты пошкодуешь. Войну закон на боку дужих. Какая ходюка. Вадим, Вадимка, что, ну? Иди хуже сюда. Ты памятаешь, там показывали тебе дупло. Вот, возьми эту записочку. Хоть. Дякую, дякую, я сама. Ну, який б я був кавалер, коли б дозволив такой пригожей женщине нести ведри з водой, а сам ішов у лекція. Ну, коли вам так хочеться. А чому ви такі невеселі? Не такі, як завсёди? Я ще скажу дякую, що живий залишився. А що таке? Партизани вчора. Арештованих у нас відбили. Мы повели их расстреливать, их мазняки, и наскочили. 5 человек наших забили. Ой. А меня комендант потом летний расстрелял. Вот сюда, сюда, на заслончик ставьте, коли ласково. Божечки, что робится на свете? На полицая хамон надела. А тетка Хима, а где же вы твой хлеб подели? А, детки мои, на хлеб заусёды знойдется рот. Что сами поели, а что людям поддавали? Это ж колись до войны, одни жебраки сляпые ходили, да просили милостину. А теперь же вон кольки ходят. Где? Кто ходит? Да то женщины, то мужчины, то дети. И все же они хлеба хотят. Так может и на закуску ничего не заставать, а? А у меня еще не душа горит. Выпить хочется. А пошукайте, тетка Хима. Ну, где же я тебе возьму? А пошукайте, пошукайте, не угинайте еще. А я тем часом... Галя. А? Пойди сюда. Я заплачу тебе, когда ты станешь моей. Все заиздросить будут тебе. А коли у нас будет детятка, а тебе кули не мене, то як я тогда с 2 сиротками? Что, мене? Куля? Мене просто куля не возьме. Хиба что только бронебойные, только партизанов их нема. Да и на угол мы их хутка утихомирим. Не так просто их утихомирить. Утихомирим! Мы им такие сюрприз подрыхтовали. 4 танки и несколько танкеток специально с фронта выкликали. У суботу вночі ми їх так тиснем, що тільки мокре місце застанеться. І навіщо ти мені все це розказуєш? Часом і стіни в уші мають. О, позатикаємо в уші і стінам. Тепер наша сила. Всіх удавав барані рух. А може я якась шпіонка, а ти мені все розказуєш? Хіба я не ведаю, кому розказую? Не треба, Любу, не треба. Нехай все утихомириться. Ну, утихомирим. Тільки треба Каді зловити. І своїми руками задушить. Так. Ой, піхотка, що ти? Що ти? Ну, не бойся. Я тільки показую, як Кадю буду душить, коли зловим. Якого Кадю? Бандита гэтага. Дядьку свого. Дядьку? Ну что? Коли не я його, так і он мені уходує. Я його давно спалив би, і кот лиш, щоб затоптав, коли б наші хляви не стояли страха у страху. Подпалиш його і сам згориш. Але я знайшов спосіб. Який, Міхотка? Заберу Кадіву жонку з дітьми, зв'язу Гордієвича і об'явлю заложниками. Коли Кадя не з'явиться, то пообіцяю розстріляти їх. Я ведаю, він жонку і дітей любить. Не пошкодую свого життя за їх. Це ж безлітосна, Міхотка. Це ж жорстко. Ну, гай собі безлітосна. Мені все ровно. А я думала, що у тебе добре, мягка душа. О, это глядячи. Глядячи, для кого я, так ты моя. А для тебе я осик. Хотка, пусти! Пусти, ну что ты? Там же чуют нас и тетка Хима и Вадимка, ну пусти, что ты. Нехай весь свет чую, бачить. Мне наплевать на все и на всех. Пусти, драго, ой-ой. Ой, людце моя, що у вас тут робиться? Чи не хату мою ви хочете перекурити? Ось згорить я нахай, гатая горелка, як в ноги дає, а? Хіб я цвярози зачапив, щоб за ножку у слона, так гаток бразнувся, а? Все, горелка. Ну, то бувайте. Мне треба посты проверить. Ну, заходка господкання. Побачайте, коли что не так. Заходьте до нас. Зайдем, зайдем. Галя. Ведаешь, баба? Что я тебе скажу? Ты подумала про то, что люди скажут? Что мужик твой скажет, коли вернется и дознается, с кем ты шашни водила? Не могу больше. Бачить его не могу. Своими руками задушила. Поглядите вы на яе. Быццам я примушаю миловаться с этим бугаем. О, хіба я не бачу, як ти принаджуєш його. Гляді, баба, стукне хто-небудь за вугла. Таких люди не люблять. Ой, тетка Хіма, тетка Хіма. Каб ви тільки ведали, як мені тяжко. Товарищ командир, по вашему загаду доставил Галину Заранку. Добрый день, Галина Заранка. Сідайте у нас. Так ось ви якая. Якая? Не така, як я вас уявляв. Горше, мабуть. Ні, що ви. Ви ж одна виграли бой. Які бой? Быццам не ведаеце. Што было б, калі б мы не ведалі пра план гітлераўцаў? Наляцелі б з нячэўка на лагер і маглі б перабіць усіх. Вы проста гераічная жанчына. Прыміце ад нас вялікае дзякуй. Ты няма за што. Кожны на маім месцы зрабіў бы так. Не ў кожнага хапіла б смеласці. Мы выклікалі вас у атрад, таму што ў вёсцы вам нельга больш заставацца. Мацюку, на жаль, удалося ўцячы, і ён можа здагадацца. Будзеце ваяваць цяпер у атрадзе. А гэта ваш сынок і наш сувязны? Ён самы. Быў у мяне такі. А дзень цяпер? Не трэба пра гэта. Кадзе, ёсць, завядзіце іх у зямлянку і накарміце. Будзе зроблена, камандзір. Ну, пайшлі, новабранцы. Ну, як вам? Спадабаўся наш камандзір? Я ж яго першы раз бачу. Ох, каб вы ведалі, што гэта за чалавек. Другога такого пашукаць трэба. Рэдкай душы чалавек. А што ў яго з сынам? Маўчыце. Няшчасце ў яго не толькі з сынам, але і з жонкай. Спалілі іх фашысты. Жыўцом спалілі. Закончылася цяжкая марозная зіма. Пачалася вясна. Галя працавала ў партызанскім шпіталі. Яна пачала заўважаць, што месца Станіслава ў яе сэрцы паступова займае Іван Леўчык. Перашкодзіў вам? Не. Вось выйшла вясну паслухаць. Чуеце? Чую. Галя, давайте ўявім на момант, што мы не ў партызанскім лагеры, а ў мірны час сустрэліся. Цяжка ўявіць такое. Цяжка, але трэба. Ужо недалёка той дзень, калі мы станем мірнымі людзьмі. Мне здаецца, што гэтая праклятая вайна ніколі не скончыцца. Скончыцца. Мне б хацелася, каб мы разам сустрэлі перамогу. Вядома, разам сустрэнем. Ясна. Увесь народ разам сустрэне. Але мне хацелася б, каб між усяго народу мы ўдваіх, і не ўдваіх, а ўтраіх, з вашым сынам узяўшы за рукі, сустрэлі яе. А потым пайшлі па жыццю разам, крок у крок. Я доўга думаў, раней, чым сказаць гэта вам. Хутка год, як мы разам, і ў мяне быў ужо час праверыць свае пачуцці. Я праверыў іх. Ну, што вы маўчыце, Галя? А што я павінна сказаць вам? Што гэта? Зараз даведаюся. Мама! Мама! Дзе ты? Я тут, сынку, я тут. Ой, ты што, напалохаўся? Цябе доўга не было, я пабег шукаць. Ну, пойдзем спаць, сынок, пойдзем. Позна ўжо. Мама, можна я з табой лягу? Лажыся, сынок, лажыся. Ну, укрывайся, укрывайся. Люлі, люлі, прилятели ули. Ой, мамка, давай лепш я тебе покалышу. Люли, люли. Ну, что будешь робить, Галя? Станешь жонкой Левчика? А як быть с Вадимом? Што скажа Леўчык, калі даведаецца, што гэта не твой сын? Твайму сыну ён бы яшчэ мог стаць бацькам. А вось ці стане ён бацькам чужому дитяті. Не сказаць правды? Значыць, усё жыццё жыць пад гэтай страшнай маной. Хіба гэта будзе жыццё? Хлопчык мой, што ты нарабіў са мною, мамачка? Чаго ты плачаш? Думала, як нам жыць з табою, не стрымалася. Расплакалася. У нас жа ні кала, ні двара, нічога, нідзе нічагусенькі. Будзем жыць, мама, як усе людзі. Хай толькі вайна скончыцца. Добра. Добра, мой хлопчык. Спі. Спі. Людзі добрыя. Галя, выходзьце сапраўдную вясну слухаць. Якую вясну? Выходзьце хутчэй, хутчэй! Чуеце? Што гэта? Гром? Гэта фронт, Галя. Фронт. Цяпер ужо скора. Дык як жа, Галіна Казіміровна, мы цяпер будзем? Не ведаю, дарагі Іван Лявонавіч. Не ведаю. Ты ж чуеш гром. Можа, следам за ім вернецца і мой чалавек. Я ж абавязкова яго буду чакаць. Ты ж ведаеш. Заходзьце, заходзьце, Галіна Казіміровна. Вы, мабыць, і не здагадваецеся, чаго я вас запрасіў райком. Не, не здагадваюся. Зараз даведаецеся. Ну як пасля партызанскага ляснога жыцця? Крыху пакрыялі, падужэлі? Ды ўсё яшчэ не верыцца, ніяк не прывыкну, што дах над галавой, што не трэба ўсхоплівацца па трывозе і шукаць у цемры адзежу. Прывыкайце. А ў нас ёсць думка паставіць вас старшынёй бацькавіцкага калгаса «Чырвоная ніва». Што вы? Вы там людзей ведаеце, і людзі вас ведаюць. Што вы, Павел Анісімавіч? Які ж з мяне старшыня? Райком спадзяецца, што будзе добры. Вы ўсё ж такі вучыліся ў сельгасакадэміі. Адкуль вы ведаеце? Не вучылася, а мучылася. А вы ведаеце, што ў цяжкасцях, у муках і клопатах чалавек сталее, набіраецца жыццёвай мудрасці, а на выгодзе часам бывае іншае. Ну дык як? Дамовіліся. Няхай будзе лічыцца, што дамовіліся. Дзякую, што не адмаўляліся доўга, што ўсё разумееце. Святая вы жанчына. Ну дык я ўжо пайду. Пачакайце. Зараз паедзем разам сход праводзіць. Мама, тобі письмо, я на стол поклав. Добре. Мама, можна ще трохи погуляти. Гуляй, синок, гуляй. Ад Івана Лявоновича. Дорогая Галина Казимировна. Дорогая Галина Казимировна, сам себе даю моральное право называть тебе так. Ты не ведаешь, как мне хочется поглядеть на тебе и перекинуться хоть одним словом. Сдается, одразу стало веселее на души. Не вспоминается и николь не забудется тая лесная полянка. Я сподіюся, что ты на голос моего сердца не откажешь «не». Хутка скончыцца вайна, і мне хацелася быць з табою разам. Усюды, усюды. І не тільки з тобою, а і з Вадимком, якого я тепер люблю, як сина. Цілую моцно-моцно. З фронтовим привітанням, твой Іван. Дорогі мої, любий Іван, у апошній раз називаю тебе гэтымі словами. Пасля той размовы, што адбылася паміж намі на палянцы, мне б хацелася навек назваць цябе дарагім, але сэрца працівіцца. Яно крычыць не трэба. Дарогі нашы не сышліся і не сыдуцца. Дык не трэба іх і прымусам злучаць. Галя, заранка, што ты робіш? Навошта ты адмаўляешся ад свайго шчасця? Маё сэрца будзе чакаць таго, каму яно аддадзена раз і назаўсёды. Галя, ты ж гаворыш няпраўду. Прашу цябе не крыўдаваць на мяне. Давай лепш будзем добрымі сябрамі і не больш. З павагай да цябе, Галя. Галя, яшчэ не позна. Не пасылай гэтага пісьма. Вадимка, сынок! Што, мама? Ідзі сюды. Збегай на пошту і ўкінь у скрынку гэтае пісьмо. Добра, мама. Я зараз! Як расказаць пра ўсё гэта? Дзе мне знайсці такія пранікнёныя словы, каб расказаць, як змарнелыя, спакутаваныя адзінокія жанчыны адраджалі жыццё на чорных папялішчах, як жменькамі збіралі насенне, як лапатамі узнімалі задзірванелую за гады вайны зямлю, як плакалі па начах, каб не чулі і не бачылі галодныя дзеці. Застаецца жанчынкі толькі адно. Запрэгчы ў плуг кароў. О, божачка ты мой, не дам запрагаць карову. Што хочаш рабі са мной, а каровы не там. Я не дам. Няхай мы самі цягнем, як тыя коні, дык яшчэ і кароў запрагаць. Ну а што ж рабіць, бабачкі? Гэта ж не мне трэба, а вам самім, дзеткам вашым. Ці ведаеш ты, што калі карова паходзіць у плузе, то малако канём пахне. А чым я дзяцей гадаваць буду? Толькі ж малачко ёсць. А калі не пасеем, дык і не будзе нічога. Нічога з каровамі вашымі не стане. Не дамо каровы, не дамо каровы. Табе добра агітаваць, калі ў цябе каровы няма, і дзіцяці няма, якое б толькі на малаце і жыло. Ага, твой байбус можа напхацца ўсяго, што толькі ўлезе, і будзе выбрыкваць. Табе і гора мала. Жанчынкі мае любыя, ды зразумейце ж вы мяне, што гэта ў вашых жа інтарэсах. Не дамо каровы. Лепш самі будзем плуг цягаць. Так, запрагаць старшыня нас. Мы араць будзем. Да правда, самі будзем араць. Што ж рабіць? Што ж рабіць? Што ж рабіць? Мама! Мама! Мама! Што? Да тебе вось прыехалі. Добры дзень. Прабачце, што я... Нічога не расказвайце. Я ўсё ведаю. Паспрабую вас выручыць. Як? Чым? У МДС трактар яшчэ адзін застаўся. Немцы, як адступалі, утапілі яго ў рэцы. А нашы МТС-аўскія хлопцы выцягнулі яго і адрамантавалі. Ой. А трактарыст? Тракторист ёсць? Ёсць і тракторист. Танкістам быў. Ды пасля ранення спісалі яго па чыстай. Павел Анісімавіч, дарагі мой, любы, дайце я вас пацалую. Не пярэчу. Шчасце заўсёды бывае рознае, у кожнага сваё. Але ў гэты дзень яно было аднолькавае ва ўсіх. Яно было вельмі шумнае, гэтае шчасце. Прайшло многа год. Даўно закончылася вайна. Даўно вярнуліся дадому тыя, хто ўцалеў, выжыў. Вярнуўся ў родную вёску і Іван Леўчык. Заранка сама папрасіла, каб ён замяніў яе на пасадзе старшыні калгаса. І людзі уважылі яе просьбу. Як жа ты пастарэла, мая дарагая Заранка. Вон колькі сівых валасоў у цябе. Толькі ў вачах нерастрачаны агонь маладосці. Марынка. Ой, Вадзімка, любы, дзе ты так забавіўся? Я ўжо думала, што ты зусім забыўся на мяне. Марынка, мілая, што ты кажаш? Хіба ж можна забыцца на тое, чым чалавек жыве, чым ён дыхае, чым здаў апошні экзамен, на крыльях летел да цябе. Вадзімка, ты цішэй гавары, а то твая маці можа з акна пачуць. Нехай чуе. Усё роўна не сёння, дык заўтра яна даведаецца, што мы кахаем адно аднаго. Так? Ага. І хутка пажэнімся. Вадзім, цішэй. А што? Хіба не праўда? Цяпер я скончыў акадэмію. Меня накіравалі ў наш калгас. А можа, ты не рада? Як табе не сорамна, Вадзім, такое гаварыць? Я вельмі рада. Ух ты, любая моя. Ой, пусці, Вадзім, ну цішэй, пусці. Вадзім, я пайшла. Добры дзень. Добры дзень. Добры дзень. Здарова, Вадзім. Ну, пакажыся, якім ты стаў в акадэміі. А, нішто сабе. Маці дома? Дома. Мама! Мам! А? Да нас госці! Ой, добры дзень, Павел Анісімавіч. Добры дзень. Добры дзень, Іван Лявонавіч. Добры дзень. Заходзьце, заходзьце ў хату, калі ласка. Мы дачуліся, што ваш сын прыехаў. І надумалі вось са старшынёй зазірнуць да вас. А, дзякую. Вельмі добра зрабілі. Ну, заходзьце. А цяпер танцаваць прыйдзецца. Ага. На пошце перадалі пісьмо для вас. Ну, пачынайце. Парню, телефоніку, ўсё роўна, а? Давайте, галіна, кузіна. Мужчынкі, што это вы? Не. Дайце я ўсё ж спачатку прачытаю, а то... Можа, і танцаваць не варта. Як, Павел Анісімавіч, павер мені на слово? Можна. Чалавек яна праверана. Ой. Ой. Мама! Мама, што з табой, мама? Вадзім, хутчэй вады. Павел Анісімавіч, дапамажыце мне пакласці яе на ложак. Мама! Што з ёй, Іван Лявонавіч? Якое пісьмо вы ёй прынеслі? Што ў ім? Прачытайце. Вадзім, ты гэтае пісьмо павінен прачытаць сам. Верховны суд? Што такое? Поводле дойшовших до Верховного суда БССР весток, у вас, поважанная Галина Казимировна, находится на выховании сын. Сын? Что это? Знаходится на выхаванні сын Станіслава Боліславовича і Альбіни Вікентівни Городюков, у свой час безпадставно арештованих і осуджених. Повідомляємо, що справа Станіслава і Альбіни Городюков перегледжена Верховним судом БССР, і яны посміротно реабілітовані і відновлені во всіх громадянських правах. Посміротно реабілітовані. Ой, что это со мной? Мама! Сыночек. Сын. Это ты, Вадим. Мама, милая моя хорошая мама, ты ничего не думай. Ты лепшая. Ты роднейшая за всех мам на свете. Сынок мой! Эх, Галина Казимировна. Галина Казимировна. Незамужняя вдова. Я быццам ведаў гэта. Сэрца мое чула. Навошта ж вы адна на свае слабыя плечы ўзвалілі такі цяжар? Іх уж можна было раздзяліць на дваіх, і куды лягчэй было б. Не трэба пра гэта. Не трэба, Іван Лівонович. Даруйце, Галіна Казіміровна. Мы не ведалі, якое гэта пісьмо. Каб ведалі, аддалі б вам спачатку вось гэта пісьмо. А што ў ім? Ад каго? Гэта просьба. У гэтым пісьме вас просяць даць згоду. Народ вылучыў вас з кандыдатам у дэпутаты Верховнага Савета. За што? За ўсё. За тое, што вы такая, за тое, што вы харошы чалавек. Бывай, дорогая заранка, нехай велич твоя и мужная прыгажосць твоя заўсёды светяць людям. Бывай!